قاصدو د الله وحدانیت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت د قران صداقت او د قیامت اثبات ابي ازوي ميسه کې امور انتظامیو جهاد انفاق او دا صورت داغی پا عکس بانده دی دیکھ اول امور انتظامیه ذکر کئی چی باغی سرا مسلمانانو دا معاشره اصلاح کی او آخر کی بیا اغا مقاصد ذکر کئی دیم مناسبت داده چی مخی سورہ تغاون کے ترغیب و جہاد فی سبیل اللہ تھا ما اصاب مصیبۃ الا باذن اللہ اسی صورت کی ہوئی جہاد الگ کی دیشی جو مسلمانانو کورونو د کلو اصلاح شوی هغه سره دا پریشانی نه ني نو مور انتظامیه ذکر کړو چې دې سره اصلاح کیږي مجاهدینو ته بیا پریشانی نه ني دریم مناسبت دا سورۃ تغابن کې وی يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم استاذو پدی بیبیانو کې اولاد کې بعضی داسې دي چې سوال له سمايات کې ویلو چې استاد دشمنان دي نو بیا داغه دشمنه اصلاح کړی وا په اوریو حکمونو سرا چوین تعفو و تصفحو و تغفرو دبی علاج دی صورت کی بے آخری علاجو خی آخری چکلا کور کے دیر سخت و اختلاف جوڑ شی ہو پما پی سرا نکی گی پما حلولو سرا نکی گی و دو آگانو سرا نکی گی نیزا طلبت من نسا دے اخری علاج دے دے داغی اخری علاج کو خودی صورت کی چیدی تبا خامخا ضرورت راضی ذکر اگی پسی ذکر کو سلو رمداؤ چلتے ترغیب ذکر کرو تقوی تا فتق اللہ مستطعتم بار بار یہ بھی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ نو دی صورت طلاق کے دا تقوا فیدی ذکر کئی پنز فیدی و ذکر کی دا دی پنزو داو چلتے ویلو فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنان دی فالا باندی اعتماد کیو توکل کئی جار لسم آیت کی ویلو دی صورت کی با دا توکل اغا بدلو کئی دویم آیات کی دریم آیات کی چو من یتوکل علی اللہ فہو حسبو چپا اللہ دے اعتماد و توکلو کو بس بیابل چا تاجت نشتا اغدل کافی دے دے دل تکے بدلو خوا داغی جزائیو خوا چے اللہ ورکی پا توکل باندے شپا گم داو چلتے ترغیب ذکر کو انفاق بی سبیل اللہ تا چپا اسمعو واتویعو وانفقو خیر اللہ انفسکم واسمعوا واطیعوا وانفقوا یو لسم آیات کې نو دی صورت کې داغه انفاق مقام ذکر کوي چې خرج وکړي خو الله تاسو باندې زور نه کوي لينفق ذو ساعة من ساعته ارسل ذو الوصم لازم خرج وکړي و ما یاد کوي چې لينفق ذو ساعة من ساعته الله بوج ناشي بچا باندې چې خامخاوا زما په نوم خیرات کوي نه چې طاقت دکیږي قوم دا چلته تخویب دنیاوی ذکر کړو کنه الم یاتکم نبؤ الذین من قبل الله اذا قوم حالت نظر اغل قران کی فذاقوا وبال امرهم چغی دنیا کی خپل عمل سزا اومنتا ادی سورۃ طلاق کی بوموی حق سے تخویف دنیاوی اتم آیات کے وَقَيِّم مِّن قَرِيَةٍ عَتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ اللہوی ڈیر کلیو جس خلاف ورزی اکڑا دا حکم در ابنا و دا پیغمبراننا فحاسبنا حسابا شدیدا وعذبنا عذابا نکرا فزاقت وبال امرها لا یذو تیرشیوی دی ټول قومونه سو شکی خبر نه ده دنیا کې عذابونه سکلی دی ختم دا چې مخ کې اتباع رسول ته ترغیب ورکو سورۃ تغابن کې واطیعوا الله واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ دول سم آیات کی تو دی صورت کی دا پیغمبر پاک ڈیوٹی خی چید آگا تابداری زکاو کہے چید آگا دنیا تسل راغل دے دول سم آیات کی وئی قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات الايات تبيان ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ډیر لوی کار کوي استاد ډیر لوی خدمت کوي مصابداري وکي او نو هم دا چلته ترغیب اعمال صالحه او تور کړو کنه اقصي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري دي صورت کې ووم اقصي ترغیب ښا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار سره د بشارتنا خوشخبری او پکې او لازم داو چې سورۃ تغابن کې پاول کې درې صفاتونه الله بیان کړو چې خالق زیما خلق السماوات والارض بالحق قدرت زما ده هو على كل شيء قدير عالم پار سزیما یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون ندی صورت کے بے پاخر کی بیان کی دقا صفتو ندری وارا گورا آخر آیات کی وئی اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اقدر سی پتون دل دی اخر کی بیان کړه مزواله صورتونه یو بل سره پټولو مضمونونو کې ډیر مربوط دي. سورۃ طلاق دعوۃ امور انتظامیه، هغه امور چې باغ سره د مؤمنانو او د مسلمانانو معاشره سمېږي او د دې کور اصلاح یې پکېږي، هغه ذکر کوي. نو دیار لس امره چلاوی دا او که دا او که دا او که دیار لس امره او دری نهی چی دا مکوه دا مکوه دا مکوه او بیا دا تقوی پینز سمرات چلا ذکر پا تقوی زور لگئی چی دی فیدی دی رزیاتی دی ګورا تیار لس امر چې دی کنه اول کې وی فتلقوهن دا یو امر دی، دویم وی واحصل عدتا، دریم وی واتقوا الله ربکم، څلورم بیا وی ورپسې فامسكوهن، پنزم او فارقوهن، شپگم و اشهیدو زویات لمنکم، وم واقیم الشهادت لله. اتم بیا رستوی اسکنوهن، او نهم لينفق ذو سعة من سعته، نهم وأتمروا بينكم، أو لينفق ذو سعة من سعته لسم، أو ذو لسم مخك ذكر شفانفقوا عليهن، ذو لسم ذكر شفاعاتوهن وجورهن، لا أوامر دي دې لږځه کې الله رب العزت دیار لس حکم کوي چې ال اسه معاشره نسميږي، اسه اصلاح ناراضي سوچ دا احکام د الله پکې نه جاری شي، او چې سن هم نه کوي هغه درې ذکر کړی دي چې لا تضاروهن، ضرر ولا مور کوي، او مخ کی ویلو لا تخرجوهن باسا یمد کورننا ولا یخرجنا، انا بدی پخ پلوزی تول دا کور معامله دا خضی اخوان میند کی جسو مر احکام دیا گا دی زکیو تنم سور طلاقی خیدکا د تقوا سمرات دادی. دویم آیات نه شروع کوي او من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، دا ورود الله وی چې څوک زمانه یریږي زبول لار ګورم د مشکلاتونه، ازبو له داسې روزي ورکوم چې دا غو خیالوم نه دا غو اړو ګمانوم نه، تقوا کې ور داس فائدې سمرات. عبد الله ابن عباس ابن له سره راوي ابو داود کې حدیثو پته وی چې ما طلاق ورکړو درې په یو ځل مې شبا وردول دا یو سات غلو ډېر افسوس ته وای نه کنه، نو بیا ورته وی چې الله رب العزت وی چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا، چې څوک یریږي د الله نه نو الله ولا مصلح حل کی راسلی ته وی چانتا لم تتق الا تدخلن نيري دي نو استاد پاره مون سره مصلح حل نشته ده خزر کار تا پکړو سفر نه خوند نو ته داسوي چې اسوي ترپکا یو خود خپل رب نافرمانی دی وکړه چې هغه خود داسې طلاق و اجازت نه دی کړی چې ته موټی ډک کې وی انت طالقن ثلاثن د طلاق خو څه طریقه ده چې هغه فقهاو احادیثو کې راغلی ده جدا جدا یو یو میاش کې بل بل میاش کې بل بل میاش کې او د شریعت پاری او حکم کې ډیر حکمتي د دوره فاصله په کې ځکه ویل دا چې کې دې هیڅ زړه له راشي پیمان شي هم حاضرې میاشت ډیر شي دي نو چې پیمان شي نو بس کور به په ځای پاتې شي او روان بنو شي رشته په خپل حال برقرار پاتې شي تا داسې کارو که چې اسوې ته رب بګا د خپل رب نافرمانی دی وکړه او وبانت من کزا او یو که اخذ د نوم لاړه په مخه او پردای شو دا وینم وانه خلې درې طلاق چې واقعیا شي دا وینه پس و بیا هغه خزه داسې غاڼي دغه په دې لارې کې څوک پردای زی او هغه سره ستا کار شته پلار روانه انتداویل شي چیر دا اوس نه نو دا غزې دې ته هم نشي ویل کله ته د کورونو باس ټول خلق ګوري هر کار د شریعت خلاف ده دا زور نه وته وکړه چې دا وي زمانه سو کېریږي نو هغه حل شته دي چې نه یریږي د خدای نه لا خو حل نشته دا و جواب نشته دا سمارات دی که نخواه دو ذکر شو چه جال لو مخرجن او یرزق کن رزریم گورا ورپسی ومن یتق اللہ یجعل لو من امری یسران سوک چه دا اللہ نیریگی نو اللہ پی کارون آسانی ولی اللہ تذکران شتی تو تقوی پیدا کن تدا اللہ دا دی احکام پابندیو کا نو تخلاص بیا گران کارون با تاسان کی اجعل لو من امر یسرا بیا اور پسی ہوئی صلو رما پینزم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی ویعظم له اجرا سوکچی دا اللہ نیری گی اللہ بے گناہو نماف کی او چې څه عمل کړی دا وی بوله اجر ډیر لوی ورکی یو په لسو یو په سلو یو په وسوا وی عزم له اجر ډیر تقوا سمرات به ام کړی دا د صورت اولی سوا ادي کی د مور غنی خبر را جمع کړی ښا صورت مختصر دی لیکن احکام بکی دمر را جمع کری دیار لس اوامر او در نواهی او پینزو دو تقوی فیدی چلا بکی فیدی ندوی مئی سکی بیا اقصی تقوی پی دنیاوی دی اللہوی کنما نئے کنا نما تارو سکار نده ما اغا قومون حلاک کری دی عادیان ووی کن عادیان چلاوی لم یخلق مثلها فی البلاد اغس بیا پا دنیا کی ندی پیدا شوی عادیان تا بعض اسرائیلیاتو کی راضی اسرائیلیات هم دا سی چه بس بس بادی بسوئی پی دا عادیانو کې چې هغه کله د غشو کنا وخت په ډیر تیر شي او هغه مخاتنه ختم شو نو د سترګې دا کورکه دومره و چې شرمخانو په کې بچی چولو سم ځای مونته وکړه هغه ډیر ګول ځای کنا دغه دا وی سترګې چې نور به سمره ناغی تا جهود علیہ السلام بیانو کو چی اللہ یو گانے او خلاف ورزی مکو ایکنی عذاب بدر باندی راشی ناغیوی چی من اشد من ناقوہ مونگ لبا سوک عذاب راکی زمونگ نسوک زیاد پالوان او قوت والشتے تم را پدی خپل قوت باندی دغه زمون خلک چې کله ګټه په کار شي نغره کې ټکا ټکا کوي هغه ودا چل نه کاو هغه بویدا سي او ګټاو کتا چې ډېر زې به نیول یو نو وا بهلو نه نو بس ترنګ ګټي په پکې راووتې هغه د اوس په نو د پلکونو نه کار نه غستو دا سی گٹا با چی او سر بیدل تو بل باغ دیو چو و بیلو لنو طول غرب دا سی خدا دا میخ پا سرمن بانده با یو تا ندری دا بل تا بیوی مارا کاغ سرمن باوش لی دا ادرنگا چار آخ کشو چی دری سو کال باوشو نو علک بیلا شوند بیش نشوا دا ورته الله یې کنه منه نو ما غهلا کړی دین تاسو را تاسو تخویف دنیاوی اتم کیوی وقایم من قریاتن عتت عن امر ربها ورسله فحاسبنا حسابین شدیدا دیر کلیو چې زما د حکم نا فرمانی وکړ نو ما سره خبره سخت کړن په می په کلا کاکړه حسابا شدیدا وعذبنا عذابا نکرا ناشنا عذاب مولا ورکا تکدی عادیان باندې خدای ور وځي سبع لیال وشبی او تر وځي داسې سلیرا واستوا چوچت په کړه تا وې غنه زړ زړو کی اوچت کړه بارا او دای غاله به ول ټکړو نو سربته نه دومره لرو تختې چا به بیا څوک څوکونه وګوره که څوک مو کېل راغلی نو سره نه مونته بیا چې کوم دې الله سره خزانه یې کنه هغه دا ستې دا ولکه دی وخت کې مثال دغه څه کې دی شي او مثال خنه دی ځکه دا ډېر کمی کنه کدا ټیر چې ډزو کی دا وسړی وسره یا پاکی پروت یا هغه ځای پروت نو داسې چې له پاری باندې زموږ راغلی او زموږ کې اسمان په مین کې دا ټوله خلې مغې تاسو ریزان له پغرونو کې کورونه او غارونه جوړ کړیو هغه ته نه نواته نو چې سلی به ورپسې لنه داسې به راویست لکه ګیلاس کې چې بڼه پرته یو کوکې وله ورکې نو هرلګه تې راوځي داسې عذاب وه فذاقت وبال امرها آخر کې بیا ترغیب دی بیا چې فاتقوا الله یا اولی الالباب الله وی عقلمندو بیا درته وایم چې زما نه ویرېږې د هیچا نه مه یرېږې تقوا سل دغه شی ده چې او د الله نه یره کې چې بس اغار سکول شي سارا نه استې شي بدن را ل هر سکول شي مال را نه غستې شي اولاد را نه غستې شي عزت را نه غستې شي هر څه دغه په اختیار او بل څوک نه کله ټول دنیا راځه مش ټول مړه ژوند دی ښا د یو باندې نه عزت غستې شي نه تنه ساغستې شي نه تنه مال غستې شي نه الله ته نه ناخلي ښه دي ته ویلی شي د الله نه یاره کنه نو الله وي د مخلوق نه مه یریږه زما نه یریږه بیا ترغیب ذکر کوي تاسو له دومره عظیم الشان پیغمبر را لېږلې چې ذکر ذکر دی بس اخو بس بیان او بیان دی دغه ټول ژوند بیانو ترغیب تعلیمو تقریرو بس کناس بو نو همو کو بلاری بروانو همو کو پوخ بسورو نو همو چې دی حدیثو هر حدیث لباب تلل دی چې پیغمبر وکړه په خوبان دی ناستو بیان به کو سو پرر تپوس به تنو کله روان په لارې ته چاو درو چې یو تپوس کوم نو مسله شو یو صحابیونه خط ولا ورته عمرو ابن العاص هغه په قلم وکه یې بس ولې چې کله به پیغمبر خبره کول نه ولې کول نو مشرکان او ته وي وې داسکه دا قلم به بس دا خو پیغمبر هر خبره لیکم نه پرې زما نوٹ کوم ہے ټیپ ریکارډ شته دی نه اوبس دا زما هغه وی پیغمبر خو بکله غصه یو کله به خوشحالي یو کله به خفه یو نو ته به هر خبره د شیطانی خبرې دومره اثرې چې هغه قلم کې خوده نبی علیہ السلام ولید نو یې قلم دې سو بیر اخو ما ته چا پیغور راکو چې ته به هر وخت کې د پیغمبر خبره لیکې نبی علیہ السلام خپله ژبه ونیوه بې قسم په خدای چې دې ژبې نه په هر حالت کې خبره وځي نه به رښتیا وي الا قلم رواه ذکر الرسولا ذکر الرسولا اخو ټول ذکر ذکر او بیان او بیان او دعوت او ارا خبره چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى چې سید جب نهستی نو الله ولا داس مرګری ورکړیو د صحابه کرام چې چا ضبط صدر کو او سینه کې بیغار سیاد ساتل او چا ضبط کتابت کو چې لیکل به کول ډیر صحابه په کې لیکون کیو دغه صحابي امیر معاویه زید بن ارقم دا ټول دا یو خبره ده څومره لوی کتابونه ډک شوی داخله کړ الله وی دا سي عظیم شان نعمت په در باندې کړل اتا سره قدر نشته دي چې دا خلکو وخت صحابه او تاسو باندې د الله آیاتونو بیانې واضحه او دغه فائدہ دا ده چې مؤمنان چې نیک عمل یې کړی هغه به د ډیرو تیارو نه بچ شي او ظلمات نه مراد څه دی دا تیار نه ده د شپې تیار بلکې مراد څه نه د جهل تیار د کفر تیار د جاهلیت رسم او رواج تیار څومره تیار کې پراته دا دی قرآن رڼا تراوي څه دی اولاد به جوان دی خخاو لونه به خپل قران وی سوره نحل کې سوره زخرف کې آزاد آزاد بنده به ولیدو قافله او جوړ وا به واستنو خرص به کمی لکی آزاد خلق په کې خرص دي ډیر لوی ګټه به وکړه په ها مالونه نو په امن انسانان نو په امن نبی علیہ السلام یو ځل صحابه ته وې زګاری پر یادو کنه ویرم دا ژوند وړر خراب شو بس چې راوزونو چې چا تا ګورو نو د مخ نه پته لګی چې را هو کوسه کې دې کنه نبی علیہ السلام صحابه ته وې چې ګتا رسول الله ژوند درکو تاسو په خپل وینه چی امن کی حیره و تاوی مشهور خار ده حیره داغی نبزنانا یوازی را روانه ادمر سرا سپین بای پی چه دلیر نوازیار اخکاری جامع بین اخکاری دمر بڑی کالو نڈکی او با یواز رازی او حج بکی دا بیت اللہ تواف بکی او بیا با واپس دی صحابہ ہوئی چه دا دی توی قبیلی اگر ڈاکوان دا بکی مشعور قبیلی و بنی توی کنا اگر مشعور سخی نده چه خلق و تا اتمتائی ہوئی در دی قبیلی ہو اتمتائی نصر که توی دا قبیلی و دا غیر دیر ڈاکوان وی دا ڈاکوان نبی علیہ السلامی اغیب سوکی دارانی حفاظت تا بولاری صحابی وی چه اقا ماولی دا پخپل استرگو وی خوا چون پیغمبر ویلیو چه زنانه را روانه و یوازی سوک بسرنه حجی اوکا و توابی اوکا و بیا واپس دلا چه و تبرنو شکتینو دا سی امن را ری دا امن دی قرآن را وست والله وی چه ولله عاقبت الامور ما دا وعده ندکره چه دا و تر قیامت پوری دا سی امنی عرص چی کیگی ولیکن مخلوق تمیو خوا چه دما کتاب که دا امن شتا جسو قتل اس واچي نو خلق د خپل لاس نه الله وي فمن كفر بعد ذلك چې چا ناشکری وکړه نو بس بیا ودا امن نه وي نو کتابونه لیکي چې حضرت عثمان یې شهید کو نو بس امن والوت هغه وخت نه دا ظلم شروع شوی دی ښا چې دا تر کومه پوری بزي هغه وخت نه خبره ولټه شو دنیا دا ظلم نڈکا شوان نبی آم حدیث کی راضی او اخرا روان دے دیسا علیہ السلام چکل را کسی او سلویخ کالا نا با دیر خیستا جون دی زکتش مسلمان بھئی کافر با بکیڑو بوئی نہیں مسلمان بھئی نبا یہودی نبا عیسائی نبا ایس بھئی تش مسلمان اسمان او دمکه بخپل برکات را پریدی کنه او یو انار چی خلق نیم کی داغی ندوا کندوله وی داغی یوی لانزی با پینزش پکتا نرازی دباران نو پاکستان بچ گئی میو با دم رہا زمکه و برکات نو دا خوار سو برکات دا اللہ پا کتاب کی دی پا اسلام کی دی پا ایمان کی دی او اگا وقت دا ایمان او دا اسلام دیکن بیا با امراشت انو آخر که اللہ قل وحدانیت بیانی چه اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن اللہ غزاد چه اسمانو نیم وو پیدا کری دی او زمکه ام دا دی پشانده دا یو یاد تا چه دیگه پتہ لگی چه زمکی و دی نور چرتا نشتا دا یاد مثل هن اس پا دیسو کنپوئی گی چه سنگا و دی اسمانونا خدا سی و دی چه یو دا بل لپاس دی اوم اسمان کی بیا صدرت المنتحاو جنت الماواو دا غد وچه زمکی ام داسی داسی دی تو با دیسو کنه پوئی ٹک دا چاپ داسی ویلی چاویلی چنا دا دی زمکی پا دی مخ بانده وطنون دی ناغو وطنون ہے دی اللہ تا علم دی خدا سی ویلی چه مثلا ہون نکر او دی سلح پیدا کری دی یتنزل الامر بین ہون پل حکم را لیگی دا اسمان نزمکی تا چه بندیان زما حکم اومنی زما قدر کی زما شکر ادا کی او اگه قدر سده چه بس پدی پوشی لتعلمو ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ زمان نصر دیر سنوالی بس داوی چه دا اومنی چه زما قدرت شتا دبل جانا قادر زیم علا کل شین قدیر او ان اللہ احاط بکل شین علما او هر شی دا اللہ پا علم کی دا سے پروت تے تاسو دا ټول دنیا نو مثال خو نه دی مناسب وی لکه تلی کې د شړشم دانه کې دی او دا څه وته ګوري نو هم ګر ټول نشي دی ښه دا چې کوم لاندې ځای دی خو زمون نه پناه دی والله ته دا دنیا وی دا څه ښکارا دی چې احاطه به کل شی نه نو په خلق دا لازم کړو چې زما په حق کې دا یقین وساته چې قادر الله دی او عالم الله بس الله وی دا څنګه غواړم انسان کم زمن اخوی را مدد شلو ایدوان بغداد شای میران تگورو دی سمرا ناتو نا چی جوڑ شوی دی نا دا خدای دا پارا نات نا دی جوڑ شوی خوا وچی سا ناتو نا دی نا دا بندیان دا پارا جوڑ شوی نا دا خدای بندیانو اللہ وی دا ماسی باتو که الحمدللہ سبح بسم ربکا زما سنا بیان که زما سی اد مخلوق دا جہالت تا چی دا بندیان تو با تاسو کدا کتابونه ولیدې راو نه خبر خزه چې دا هغه زمانه دي شاعرانو د خپل بادشاہانو کوم صفاتونه کړی نه حیران به پاتې چې دا د دې ډیر ضرورت دی بادشاہانو ته نو دا رزق په دې په لاس کې ونه متنبی دی یو بادشاہ صفات کوي د سخاوت نو داسې وته وي چې کوڅو کوی چې سخاوت خو د اسمان دی چې بارانو کی نو زمکه درې زخ نه ډک شي نو هغه سوي او نه اے بادشاہ دا خو چې ستا دی سخاوت تا اسمان وکاتو نو دا شرم دا وجه نا پی خواله را علا نو باران تیوشن یا خواله دا دا کفر خبرش نصبه بود اوگا کتابونه دا مون پا مدرسو که لستیشی تو مرفی کرسو که نکی دا مون خو یا استادو نا خو سواد که اوگا چکم زی برای و ایدانو آیو مون باقاق نشه خوله بس چلی بکی بس اوگا ایدانو آیو نا دا ویلو نو کنا بیدی که عربی زدکی گی اللہ رب العزت ہوئی زما صفت کوئے زما تعریف کوئے ادی لگیا دینا دا بندیانو صفتون نخلاسی گی تاکی تعریفونا دا بدبخ قسمتی و بدبختی دخوا آخر اللہ